Söğüt Gölgesi. Hazırlayan ve sunan Tarkan Sakacıoğlu. Merhabalar, Radyo Havan burası. Söğüt Gölgesi'nden mutlu bir çarşamba olmasını temenni ediyorum. Açılışımızı No Blues grubunla yapacağız. Grup, blues ve Arap müziğini sentezleyerek Arabicana adını verdikleri tarzda müzik yapıyorlar. Hollandalı gruptan dinliyoruz açılış parçasını. No Blues, Black Cadillac. Into town in a big black Cadillac, staring all them poor boys down, a scorpion tattooed in her neck. She stopped at the wagon wheel where you can play your life away, and from the first hand setting in, she nearly drove them all insane. I was standing on a corner when I heard my mama warn her, stay away from that kind. She's bad news, my boy, she'll use you like a toy, and she'll rob you all blind. Ale bitlumni, bitlumni li li. قلبش يا مدام عيبك ما رحمتني ليه. Stay away from that kind. She's bad news, my boy, she'll use you like a toy, she'll rob you all blind. I was waiting at a car when she came out of the bar. I said I could use a ride. We'll go riding out of town, staring all them fools down into that starlit night. Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve aynı zamanda müzisyen bir isim. 1971 yılında en iyi ritim ve blues şarkı ödülüne layık görülen parçasıyla devam edeceğiz. Bill Withers'tan dinliyoruz. Is Not No Sunshine. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home anytime she goes away. Söğüt Gölgesi Rana Alagöz'ün Her Şey Bitmedi, Bitemez parçasıyla devam edecek. Sanatçının hayatını araştırdığımda enteresan bir şey dikkatimi çekti. Aynı zamanda kararsız da bir sanatçı. Her Şey Bitmişti Artık isimli başka bir parçası daha var. Yani her şey bitti mi bitmedi mi tam olarak karar verememiş bir sanatçı. Rana Alagöz'den dinliyoruz. Her Şey Bitmedi, Bitemez. Yeter, unutmak zor geçenleri, sevgi dolu o saatleri, çıldırırdım belki sevinçten, bir gün bana dönsen geri, her şey bitmedi, bitemez, aşkımız kalmasın yarım, mutlu günler geri gelsin, ne olur hiç aşkta gurur olmaz derler. Yalvarırım affet beni. Unutmak zor geçenleri. Sevgi dolu o saatleri. Çıldırırdım belki sevinçten. Bir gün bana dönsen geri. Her şey bitmedi, bitemez. Aşkımız Söğüt gölgesinde yer vermekten gurur duyduğum Erkut Taçkın gibi muhteşem bir isimle programa devam edeceğiz. Kendisi Türk rock müziğini ülkemizde ilk temsil edenlerden olup rock'n'roll müziği ülkemizde duyurma cesareti gösteren sanatçılardan Erkut Taçkın. Genç Denizciler Orkestrası'nda müzik hayatına başladı. Erkut Taçkın'dan Moog Synthesizer partisyonuyla başlayan o muhteşem eseri Beyaz Ev'le programa devam ediyoruz. Bir balıkçı köyünde seninle bir yaz. O evde kalmıştık, duvarları bembeyaz. O evde geçse bir ömür az, tüter gözümde aklımdan çıkmaz. Orada tatmıştık mutluluğu, kaldı uzakta o en derin haz. O ev beni çağırdı, gel gör gidemem sensiz. Tavandan sarkan balık çağları, yemeğimizi paylaşan o küçük kedi, gözümün önünde daha dün gibi. O evde geçse bir ömür az, tüter gözümle aklımdan çıkmaz. Orada tatmıştık mutluluğu, kaldı uzakta o en derin haz. Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördün. Senin yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak, çok uzak o yaz. O evde geçse bir ömür az, tüter gözümde aklımdan çıkmaz. Orada tatmıştık mutluluğu, kaldı uzakta o en derin haz. O ev beni çağırır, gel gör gidemem sensin. Hatırladın mı? O balıkçı köyünde seninle bir yaz. Küçücük bir evde kalmıştık, duvarları bembeyaz. O evde geçse bir ömür az, tüter gözümde aklımdan çıkmaz. Orada tatmıştık mutluluğu, kaldı uzakta o en derin haz. O evde geçse bir ömür az, tüter gözümde aklımdan çıkmaz. Orada tatmıştık mutluluğu, kaldı uzakta o en derin haz. Yayınımıza İncir Reçeli 2 filminin soundtrack ile devam edeceğiz. Açık konuşmak gerekirse İncir Reçeli 2 filmini pek beğenmedim. Sanki soundtrack'i daha iyi olmuş gibi geldi filmden. Birini de beğenmemiştim İncir Reçeli'nin ama nedense soundtrack'leri sanki filmin daha önünde gözüküyor. Daha ön plandaymış gibi geliyor bana. Belki de müziği sevdiğimden bana öyle geliyor. Neyse filmi burada eleştirip sizin gözünüzde antipatik olmadan daha fazla Halil Sezai'den dinliyoruz. Kafası kendinden güzel. Kalbi aşk geçirmez, yere sızır der. Gülüşünde bir şey var, içime dokunur. derdi var her halinden belli. Anlatmıyor anlatsa kurtulur. Kalbi aşk geçirmez yere sızırdı de. Gülüşünde bir şey var hep içime dokunur. Bir derdi var her halinden belli. Anlatmıyor anlatsa kurtulur. Kafası kendinden bile güzel bu gece. İçmiş içmiş salınır. Ruhunu yakan bir şeyler var içinde. Öyle bakmayın kırılır. Kafası kendinden bile güzel bu gece. İçmiş içmiş salınır. Ruhunu yakan bir şeyler var içinde. Öyle bakmayın. Kafası kendinden bile güzel. İçmiş içmiş salınır. Ruhunu yakan bir şeyler var. Öyle bakmış kırılır. Kafası kendinden güzel. Sırada on parmağında on marifet bir sanatçı var. Sanatçı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Hoş da bir parça seslendirmiş, dikkatimi çekti. Belki de ilk defa duydunuz sanatçının ismini. Bala Ataberk'ten Canavarlar şarkısını dinliyoruz. Çoktan çıktık, vazgeçmek olmaz. Mahalleni terk et, yoksa özlemek olmaz. Yerinde sayanları yermiş canavarlar. İnanır durursun onca hurafeye. Azar etsene kendini. Boşa zaferler keder. Adam etmezler seni. Yerinde sayanları yermiş canavarlar. İnanır durursun onca hurafeye. Bitirir durursun kendini odan. Boşlar, boşlar, akıl. bilirim, yalnızlık zordur bilirim. Kendini geçersen bir kez gerisi gelir. Alternatif rock müzik yapan grup 1995 yılında kuruldu. Üyeleri Harun Tekin, Kerim Özyen, Burak Güven, Kerem Kabadayı'dan oluşmakta. Mor ve Ötesi'nden dinliyoruz. Sevda Çiçeği. Adını mavi ışık yayan Vega yıldızından alan Türk rock müzik grubu Vega'nın Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı şarkısıyla programa devam ediyoruz. şarkılara, şiirlere konu olmuş. 31 Temmuz 1871 tarihinde Azapkapı Beşiktaş arasında sefere başlayan, 12 Ağustos 1961 tarihine kadar İstanbul'da hizmet veren bir tramvay, Beşiktaş tramvayı. Şehrin sürekli artan hızına ayak uyduramadığı gerekçesiyle tramvay kapatılıyor. Ne kadar acı. Bize sadece nostaljisi kalıyor ve şarkılardan duyması, bilmesi kalıyor. Selda Bağcan, Bir Beşiktaş Tramvayı parçasıyla dinliyoruz. Beşiktaş tramvayı sana getirdi. Söğüt Gölgesi'nde genelde sanatçıların ve şarkıların hikayelerinden bahsederim. Program bir stand-up havasına dönüşmesin diye kendi hikayelerinden pek bahsetmemeye özen gösteriyorum. Şarkı öncesi bu hikayeden bahsetmeden geçemeyeceğim. Sizlerin affına da sığınıyorum aynı zamanda. Geçen kuzenimle bir sohbet içerisindeydik. Kendisinin çok orijinal fikirleri vardır. Yine planlarla geldi. Ve çok beğendim planlarını. Dedim ki yani madem bu kadar iyi plan yapabiliyorsun benim için de bir plan yap. 3 saniye 4 saniye beklemeden sana da dedi Rio'da bir börekçi açalım dedi. Karnaval zamanında satarsın dedi. Ben dedim ki yani 40 gün boyunca dedim hayvansal ürünler yemiyor bu insanlar. Kıymalı böreği nasıl yedireceğiz dedim. Sen de dedi kıymalı değil peynirli sat köşeye dön dedi. Gayet de cazip bir fikirmiş gibi geldi bana. Madem Rio Karnaval'ın sıcaklığını yaşayacağız o zaman Yorgo Dalaras'tan bir flamangosuyla devam edin. Ol Bohio. Sin luna en medio la oscuridad a la puerta de mi casa vi a un gitánico llorar porque llora esta noche Capullito de Alelí Lloro por mi pobre madre Lloro por mi pobre madre Que hace tiempo la perdí Y un amo con edad de ti Ay, le di A que no llorara Un amo Con edad de día Le di A que no llorara Yo que ni con esa la monedita Ni con esa la monedita Alegré yo su corazón yeah. Yo tampoco tengo Yo no tengo quien me quiera Ni que me llame Una rosa soy de pasión y yeah, ya no debo que perdí mi corazón. En otra noche serena, por estrellas alumbrada. El niño es un pajarico en la rama de un cantar. ¿Por qué canta esta noche? Capullito de alelí. Porque ya encontré otra madre. Porque ya encontré otra madre, la madre que estaba en ti. Y un amo, con edad de día, canción le di, pa' que me cantara. Y un amo, con edad de día, canción le di. A que me cantara Ay, hey ni con esa la monedita Ni con esa la monedita Alegré yo su corazón hey, Yo tampoco tengo Yo no tengo quien me quiera Ni que me llame compañera Una rosa soy de pasión hey, Ya no sé por qué perdí mi corazón Por qué perdí mi corazón Porque perdí perdí mi corazón. Eagles grubunun 1973 yılında Desperado albümünde yer alan bir parça. Grammy yılın kaydı ödülüne de layık görüldü. Hotel California hepinizin bildiğini tahmin ettiğim bir parça. Yalnız farklı bir isimden dinleyeceğiz. Sanatçı gerçekten yani ödüllü bir parçayı iki sınıf daha atlatmış. Gypsy Kings'ten dinliyoruz. Hotel California. Yine ismi sık duyulmamış bir isimle devam edeceğiz. Deniz Çetin'den dinliyoruz. Utanır insan böyle güzel olunur mu? Utanır insan böyle güzel olunur mu? Onlar nasıl dudaklar? Utanır insan böyle güzel olunur mu? Onlar nasıl gözler? Vay vay vay. Aşk beni bekler. Vay vay. Nasıl dudaklar utanır insan böyle güzel olunur mu? Onlar nasıl gözler? Vay vay vay. Aşk beni bekler. Vay vay. Güneşin alnında, rüzgar saçlarında, dalgaların karşısında geçiyordu yaz bir başıma. Kısacık eteğinle, yanık teninle, bebek yüzünle geçip gitmemelisin öyle. Utanır insan böyle güzel olunur mu? Onlar nasıl dudaklar? Utanır insan böyle güzel olunur mu? Onlar nasıl gözler? Vay vay vay. Aşk beni bekler. Vay vay. Kırmızısı yeşili, sarısı mavisi, doğanın tüm güzelliği kıskanıyordu sanki seni. Huzur dolu bu yerde bekliyordum seni ben ve takıldım bak peşine. Geçip gitmemelisin öyle. Utanır insan böyle güzel olunur mu? Onlar nasıl dudaklar? Utanır insan böyle güzel olunur mu? Onlar nasıl gözler? Vay vay vay. Aşk beni bekler. Vay vay. Aşk beni bekler. Aşk beni bekler. Aşk beni bekler. Utanır insan böyle güzel olunur mu? Onlar nasıl dudaklar? Utanır insan böyle güzel olunur mu? Onlar nasıl gözler? Vay vay vay. Aşk beni ...2004 yılında ülkemizde gerçekleştirilen Eurovision şarkı yarışmasında Ukrayna'ya ilk kez tarihinde birincilik götüren Ruslana ile devam ediyoruz. Wild Dances şarkısıyla geliyor sanatçı. We'll be right back. Ukraynalı sanatçı ülkemizde birinci oldu dedik. Bu yarışmanın ülkemizde yapılmasını sağlayan, bize bu gururu yaşatan öz sanatçımız Sertab Erener'le devam edelim. Sertab Erener'den dinliyoruz. Every Way That I Can. Eurovision şarkı yarışmasından konu açıldı. İki güzel birinci olmuş parça dinledik. Program için veda vakti geldi. Veda parçasını 1980 yılının Eurovision şarkı yarışmasında 15. sırada olmuş Ajda Pekkan'ın bir parçasına devam edeceğiz. Belki birçok insan bu başarısızlıkla hayal kırıklığına uğradı ama benim farklı bir tezim var bu parçayla ilgili. O dönemde yabancı uyruklu insanlar Türkiye için petrolün yağ kuyruklarının doların markın ne demek olduğunu bilselerdi, hikayelerini bilselerdi, bu parça bence birinci sıraya otururdu. Ajda Pekkan'la veda ediyoruz. Herkese bol şans. Sen gelmeden önce her yer karanlık, dünyasız dünya durgundu bilmem niçin. Her yerde aradım tatlı bir ışık, bir ateş bu gönlüm ısıtmak için. Sen gelince sanki bir güneş doğdu, aydınlık günüm gecem, artık çok güzel hayat. Sanki her şey birden bambaşka oldu, sensiz ne kadar zormuş, meğer ne güçmüş hayat. Aman petrol canım, sana sana sana muhtacım petrol. Aman petrol canım petrol, artık sana sana sana muhtacım petrol. Elinde petrol, sonunda petrol, gelsem yanına. Girmişsin kim bilir kaç aşığın kanına. Dolardan marttan başka laf çıkmaz dilinden. Neler neler çekiyorum senin elinden. Nice zengin dilber düşmüş ardına. Düş başka, gerçek başka, yar olmazsın sen bana. Belki gideceksin bir gün gerçekten. İşte senin ardından ağlıyorum şimdiden. Aman Petron, canım Petron, artık sana sana sana muhtacım Petron. Aman Petron, canım Petron, artık sana sana sana muhtacım Petron. Eninde Petron, sonunda Petron, artık dizginlerim senin elinde Petron. Eninde Petron, sonunda Petron, artık dizginlerim senin elinde Petron. Aman Petron, canım Petron, artık sana sana sana muhtacım Petron. Aman Petron, canım Petron, artık sana sana sana muhtacım. Söğüt Gölgesi. Hazırlayan ve sunan Tarkan Sakacıoğlu.